Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Der er spørgsmål på plakaten her på en fredag, hvor børsmarkedet netop er skudt i gang, og Millionærklubben altså står klar til at debattere investering og finansstof med alle, der har lyst til at debattere med os. Panelet er på plads. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen til jer to. Godmorgen, Bodil. Kontakten herind til studiet er som altid via sms. Skriv til os på 42 42 03 21 og start dit spørgsmål med Mio, så lander det nemlig lige herinde hos mig endda. Ja, hvis dit spørgsmål bliver læst op, med mulighed for også at vinde en t-shirt. Vi har en konkurrence kørende hver fredag, og vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Men altså skriv til os på 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Nå, det var en hård dag for aktierne i går. Lars Persson, hvordan ser verden ud her til morgen? Ja, den er lidt blandet jo, så ja, vi starter op lige omkring nullet, og det gør vi også egentlig i resten af Europa, fordi ja, det, yeah, ham Powell der, han sagde jo, whatever it takes, var jeg lige vil sige, mere eller mindre tæt på i hvert fald, så vi må bare erkende, at det kan godt være, der kommer en renteforhøjelse mere, eller to måske, hvis der er noget nødvendigt. Jeg synes så, når man så arbejdsløshedstallene i går, altså det, arbejdsløsheden steg jo 1,8 millioner, og så i USA er der nu, så jeg tænker, klap lige hesten over there, så jeg tænker. Og egentlig intet nyt under solen fra Powells tale. Han talte altså ved IMF, en konference, der blev holdt i den internationale valutafond, og han sagde altså ret beset, at de ikke er overbevist om, at de har gjort nok. Mm. Han sagde også, at de bevæger sig varsomt, men altså, de ikke vil tøve med at hæve renterne yderligere, hvis behovet opstår. Jeg tænker, det var vi sådan set godt klar over, men alligevel så gik markedet altså lidt amok, sendte renterne i vejret, og ja, aktierne nedad. Og så var der jo altså også den her 30-årige obligationsaktion, som måske gik lidt træt. Der blev solgt 24 milliarder, eller for 24 milliarder dollar, og den kom altså ud 25 basispoint højere, end man havde forventet. Ja, der var altså lidt ikke helt så stor efterspørgsel, som man er vant til på de obligationer. Ja, et hår i suppen. Altså, japanerne spørger ikke så meget, vel, og kineserne spørger måske slet ikke, og russerne er der jo heller ikke, så hvem er det, der skal hjælpe amerikanerne med? Saudierne, ja. Yeah, de er jo heller ikke sådan helt rigtig gode venner stadigvæk, så og israelerne skal bruge pengene på noget andet, og så man kan jo godt hurtigt se, at antallet af folk, der måske stiller sig op i den der kø, den er forholdsvis begrænset, medmindre det er europæerne, der stiller sig op, og dem, ja, dem var der så ikke så mange af. Så ja, så kan man også bare sige, at den amerikanske rente var jo lige op omkring de 5%, og nu er den 5-2-årige. Ja, og nu er den lidt lavere, ikke? Så altså, det er jo nok ikke sådan et styrtdyk i renten, vi ser ude i markedet. Jeg tænker, kan vi få sådan en snebolden rulle stille ned ad bjerget, ikke? Så kan det jo være, at aktiekurserne kan rulle stille og roligt op ad et andet bjerg, og så får vi måske et lille julerally på et eller andet tidspunkt. Lars Svendsen, ja, der er lige en ting, som vi ikke rigtig har fået talt om her i Millionærklubben. Det var altså den australske centralbank, Reserve Bank of Australia, som hævede renten den anden dag. Og jeg ved, du sådan tidligere har tænkt... Nå, det har du slet ikke bemærket. Okay, nå, men jeg ved, du sådan tidligere har tænkt på Australien som værende sådan en... en bellwether, altså et sted, vi holder øje med, som værende de første, der rykker. Ja. Er der noget signalværdi i, at de nu efter at have holdt pause i en periode, nu begynder at sætte renten op igen derude? Ja, det tror jeg, det er. Det er noget, jeg har lært af Greenspan, som det er ham, som skriver i en eller anden bog, og han har skrevet om sig selv, eller at man, fordi Australien har en af verdens mest åbne økonomier, og det er en råvareøkonomi, så derfor ligger de tidligt i konjunkturforløbet, kan man sige. Det er sådan et sted, hvor hvis der er gang i det hele, så skal der også gang i Australien. Men de har jo haft det der ballade, så vidt jeg ved, nu siger jeg noget, som er der straks måske nogen, der vil springe med et kenguruhop efter mig. Men problemet har lidt været i Australien, at de har haft et fantastisk boligmarked. Altså, vi har jo også haft et hus i Danmark, er jo mere end fordoblet i løbet af de sidste 20 år, sådan noget. Men jeg tror, at australierne har virkelig haft boom i deres ejendomspriser. Og når du så har et åbent kapitalmarked, kan du få, kan man sige, billige penge ind, når renten ude i verden er lav. Så altså, det har været lidt problemet, at de har måttet sådan lidt holde på bremsen der, ligesom Norge også gør. Så vidt jeg forstår det, så kan du bekræfte, om det er rigtigt. Eller er det ikke rigtigt, at Norge egentlig har lidt hårdere rente end sådan almindelig sund fornuft ville tilsige, men det er fordi deres boligmarked, der bliver sådan en opkogt affære. Ja, det ligger vist på 4,25 eller 4,35. Jeg kan ikke lige huske, om det er det ene eller andet. Altså, er det så banklånene, vi har været særlig for noget? Ja, centralbankrenten. Nå, Nå der, ja, nå, okay, jeg tænker mig, hvad det koster at belåne en eller anden det kender jeg ikke. Bygning i... deroppe. Men altså, det er det, der er ligesom et problem. Så jo, men jeg ved godt, de har jo faktisk nok, hvis jeg mener faktisk, de en gang her for ikke så længe siden også sat renten op. Med, så det er bare noget at holde øje med, men så det er da lidt... ja, det var det første gang, de satte renten op efter en pause, så der har ligget lidt sådan, at de har kørt sidelæns, og nu begynder de altså... Nej, jeg ved ikke, om de begynder igen at sætte renten op, men der var altså et rentehop her. Men du skal ikke være bange for det. Altså, det er ikke noget... Nej, jeg er ikke bange, Lars. Det er da godt. Men det er jo down under, det der. Okay. Men det er værd at hæfte sig ved, når de begynder at... Bestemt. At der er, så vil jeg så håbe, der også kommer gang i væksten, jo, ikke? Ja, ellers så er der altså masser. Og må jeg sige, nu vi har fået ordet, så vil jeg lige sige én ting, hvis jeg lige kommer med en generel markedsbeskrivelse, det er, jeg synes, det er forbløffende, jeg sidder jo og laver sådan en skrift hver uge, hvor jeg ser markedet tirsdag til tirsdag, ikke? Og i løbet af de sidste 6 dage, eller 5 dage var det jo, at der måtte stige aktierne med 6,1%. Og det gjorde de jo formentlig, fordi renterne er faldet. Obligationsrenten i USA er jo faldet med næsten fra 5,0 til 4,5% rente, ikke 10 år. Og nu er det så krøvlet lidt op og kravlet lidt op igen, og ligger også på 4,64. Men balladen er, og det er, hvis der forklaringen på, at aktierne er steget så meget, må være det. Og det er jo også ret meget, altså at diskonteringsfaktoren og konkurrenceforholdet ændrer sig med 50 basis. Det er jo egentlig sådan set regnet som procent af procent, så er det jo 10% lavere, ikke? En tiendel lavere. Men pointen er bare, at det er jo fordi, at man frygter recession, og så stiger aktierne. Men aktier dur jo ikke, hvis der er recession. Så det er jo sådan, det er sådan en absurd baglængsmekanik, at når renten falder, fordi vi er bange for, at økonomien går i stå, så stiger aktierne, fordi at det er blevet meget mere konkurrencedygtigt. Så derfor... Finde det der sweet spot, der bevæger os lige midt imellem. Ja. Ja. Godt, så fik vi altså skudt marked og millionærklubben i gang her på en fredag, hvor du kan skrive til os. Spørgsmål vælter allerede ind her, du kan altså også være med. Skriv til os på 42 42 03 21. Start din besked med Mio. Ja, og dermed så sprang jeg altså let og elegant hen over mange af de andre af morgens nyheder, blandt andet regnskab for GN-aktien, den drøner i vejret med noget, der ligner 12%. Men altså alt det og meget mere, det kan I jo læse om over på euroinvestor.dk, så lad os kaste os over spørgsmålene. Josefine, hun spørger, om vi har en kommentar til Almindelig Brand og Matas regnskaber. Lars Persson, Almindelig Brand, altså det forsvæver mig, at der var... en årrække, hvor du sådan stod og kiggede på den, som værende sådan interessant, hvis du skulle begive dig ind i den der branche. Er den stadig interessant? Ikke teknisk i hvert fald. Der må man sige, altså alle forsikringsselskaber har haft det svært, og den er ikke en af dem, der råber op her i øjeblikket. Så nej, den er ikke engang på kandidatvinklen, kan jeg så afsløre. Altså derhjemme har jeg top, på grund af, at de udbetalte et stort udbytte på et tidspunkt, og tænkte, om, hvor der var de pengene i lommen til far, og så kan jeg selv gå ud og investere nogle aktier, og så har jeg stadigvæk de der. Så dem har jeg taget der. Der er ikke rigtig nogen af dem, der er i købsignal. Altså Top Danmark, som jeg så selv har derhjemme, ser ud som om at lave sådan en dobbeltbund i 300. Nu må vi jo så se, om det bliver en skøjtebane, vi skal ud på her til vinter, og der kommer mange harmonikasammenstød på motorvejen. Det håber vi ikke. Og lidt det samme med tryk, altså hvor der også er en dobbeltbund og stiger. Tryk er faktisk gået i køb nu her. Men altså, vi håber jo på... bedre vejr, end hvad vi har set det sidste stykke tid. Altså, ikke flere stormfloder, ikke alt for mange skorstensbrænde i Norge, som var et år, der drillede dem. Så alle de her ting, det håber vi jo, at det bliver en god, stille og rolig vinter, hvor vejene er forholdsvis tørre osv., så skal det nok blive spændende. Men altså, umiddelbart vil jeg tage tryk, eller hvad hedder de nu, eller top, i hvert fald, hvis jeg skulle vælge noget dansk. Og ellers så kan man jo tage en tur ud til Norge, der er gensidig, og så har du Sampo. Det er jo sådan endda endnu mere en finansielle institutioner, de har sådan heller ikke klaret sig alt for godt, faktisk. Jeg synes lige, det er ikke en, jeg følger så skarpt, men jeg synes bare lige, at jeg så en overskrift over dem i går, at den var lidt småkedelig. Den er også lidt i stigende trend, men ikke sådan voldsomt, så ja, nej, Almindelig Brand, nej, den vil jeg ikke tage i øjeblikket. Nej, men jeg har også kigget på den. Læste du regnskabet i år, Lars? Ja, det gjorde jeg, fordi det er så usædvanligt kedeligt, så derfor tænkte jeg, og de har jo forædt sig på det der, de har købt fra Alcoa, så tænkte jeg, skulle se, hvor galt fat det var. Og det er jo et firma, som har en indkapital på 13,5 milliarder, hvor de 10,4 er immaterielle aktiver. Fordi, og det er jo goodwill primært fra at de har købt Kodan. Så der er sådan set 3 milliarder rigtige penge. Det er jo sådan set det, jeg sidder og kigger lidt på. Så de er jo igennem fordøjelsen af det der, og nej, jeg blev ikke begejstret for det. Og de skylder 2 milliarder, sådan rigtigt har de lånt. Så kalder de jo hybridkapital og ansvarlig kapital og alt muligt, men fred være med det. Men altså nej, du, det var både den og tryk var lang tid, inden de har fået fordøjet deres udvidelser, som var alt for store. Mm-hmm. Og de har brugt pengene på at købe goodwill, og det er jo penge, man skal tjene hjem igen. Nå, så ved de, hvad de skal lave de næste år. Ja, det ved de. Der er ikke noget grund til at bruge tid på det. Jeg vil også sige, Sambo. Hvis du har en Sambo, Persson, så køb nogle Sambo. Ja. Men hvis du køber jeg kender ikke ham gen op i Norge så meget, så jeg andet end han betaler stort udbytte. Så ved jeg, det, jeg mener, Sambo er stedet at være, hvis man vil have sådan noget. Okay, godt. Hvad så med Matas? Lad os hoppe videre til den filosofine også. Det ved du ikke noget om. Nej, jeg overhovedet ikke. Nej, jeg holder pause i Matas, så jeg ved det ikke. Du jeg har ikke aflæst min hjerne ved at kigge på noget, som jeg er interesseret i, ja. Og ikke det der. Nå, hvad siger du, Peter? Jamen altså, den falder jo 7% her til morgen, så deltagerne er skuffet jo, markedsdeltagerne er skuffet, fordi det, der sker, det er, at der er en del udgifter med det der kick, som de har købt over i Sverige, som gør, at bundlinjen bliver miserabel faktisk. Så okay, omsætningens lille fremgang der, men... Så markedsdeltagerne giver den et morgenruf, så hvis hun ikke har de stribede der andet end på badeværelset, så skal hun, der har hun ingen grund til at drøne ud og købe dem i hvert fald. Det må man sige. Matas, den er i en svagt sivende tendens, så der er ikke rigtig noget købsignal, så den har hun ikke travlt med at komme ind med, tænker jeg. Godt. Så hopper vi videre til Lyngby, hvor Karen, hun sidder og kigger lidt på Skov og Company. Hun skriver, kan I ikke give en vurdering af regnskabet for Skov og Company, og hvorfor aktiekursen næsten ikke reagerer på det? Og så har hun også et andet spørgsmål, som handler om Seabrain. Udover at Lars har nævnt den sporadisk, så snakker jeg aldrig om Seabrain, skriver hun. Hvorfor egentlig? Efter min mening, så er det et af de mest spændende selskaber i Danmark. Og ja, jeg ved godt, det er IT, men det er altså også produkter, der får has på en masse offentlig byråkrati. En analyse vil være kærkommen, skriver Karin. Altså, Karin, så har jeg gode nyheder til dig, fordi jeg har nemlig lige haft Seabrains CEO i studiet, så der kommer altså den 17. november kommer der en særudsendelse om lige præcis Seabrain, og ja, jeg er enig, det var faktisk ret spændende, de historier, han havde at fortælle, så lyt med der. Man kan også blive klogere på, hvorfor selskabet hedder Seabrain, og hvad der ligger det. Nå, lad os svare på det gode. Det må blive en cliffhanger. Den må du selv høre, Lars. Præcis. Nå, lad os starte med Skov og Company, Svendsen. Har du kigget på den? Ja, jeg har kigget på den, og jeg var faktisk... Jeg var jo lidt glad for, at den er fæst ned og var nede omkring 430-40 stykker, og jeg var lige før, jeg var ved at købe nogle af dem, men så kom regnskabet, så rykkede den jo trods alt op med 25 kroner, koster 65 stykker nu. Så derfor så skal jeg, hvis I vil vente på, jeg kan give jer et mere kvalificeret svar på mandag, fordi hvis jeg bliver regnvejr i weekend, så vil jeg kigge på det, men som Per som kender sig. Så kan du ikke. Nej, det kan jeg kigge. Skal jeg nu sammen blade? Jeg skriver, blade sammen, men hvad hedder det, at det med bladdøden, det er du ikke så glad for, jeg spørger længere, jeg så registreret kun, at deres omtale af dem var, at det faktisk gik bedre, end de regnede med. Og at der jo ikke, så vidt jeg begreb, var boliger, men det er jo er 5 store virksomheder, ikke? Så derfor er det, man skal lige kigge lidt efter det. Men jeg kan ikke komme længere, men jeg ville så sige, jo gerne have, at den lå lidt hernede, så jeg kunne nå at få det samlet op, fordi det er en langsigtet køb. Ja. Så det er, hvad det er. Men, okay. Vi samler den op på mandag, skal vi sige det nu? Har du mere? Nej, jeg har ikke noget at få læst det. Jeg skal også hjem og læse det. Men jeg er da helt sikker på, at nu er den godt nok ikke teknisk gået helt i køb endnu, men det minder om en dobbeltbund, bare med lang horisont. Det var dernede i det niveau, hvor vi er nu i oktober måned sidste år også. Så ligesom sådan en oktober-syge, og så stiger den i løbet af foråret. Nej, så jeg synes jo, det må være et larmende køb. Det, der er problemet, det er, hvorfor folk måske ikke gider at eje den. Det er, fordi det er konglomerat. Altså, konglomerat er ikke sexet. Det var det engang, da jeg startede. Der var der jo Sofus Bærensen og alle mulige andre ting, hvor der var alt muligt proppet ind, og hvad man tabte på gyngerne, det vandt man på karusellerne og sådan noget. Så jeg tror, det er det, der er udfordringen for folk. De er sådan lidt bange. Jamen, det kan godt være, at det går godt over i fiskefoder, men hvad nu med den der borgen der, og vi skal jo snart ikke have koblinger og alt det der. Så der skal man jo finde ud af, jamen, hvad gør de så der i Borg Automotives der og hele det der. Så man skal hjem og rode lidt med rytmeboksen og sidde, så vi må håbe alligevel, jeg er enig, lidt regnvejr. Vi satte sig på regnvejr. Men ja, altså, det var ikke længe. Altså, 10-15 point mere, så begynder de første købsignaler er allerede kommet, men så kommer der flere. Altså, jeg er også sulten på den der, det må jeg sige. Den ser god ud. Yes, og så er der Seabrain, Lars Persson, som du jo tidligere har talt om. Altså, umiddelbart snakkede du vist om, gå efter et, uden du arbejder med kursmål, men jeg synes, jeg har hørt dig sige 250. Ja, jamen, det har jeg. Jamen, den er jo sådan i en svagt stigende tendens. Nu har den jo ligget flat siden, den stadigvæk var lidt i 250 i 22, ikke? Men hele det her sidste år eller mere har den jo handlet mellem 100, måske helt ned på 130 op over 100 og 10-12 stykker, eller 20 stykker. Så den er på vej op, men det er sådan et langsomt dyr i savannen. Det er jo fordi, vi blev bange for at give dem alt for høje drøn op. Hvis man så, hvordan kursudviklingen var i 2021, så det var jo, altså, den gik fra 50 til 450 på halvanden år, og når man sådan kigger i bakspejlet, så blev vi jo fartblinde og alt det der, og så må vi jo bare kende, at jamen, hvor skal den handles? Den handles jo stadig på meget høje PE-tal, men altså, de har jo fundet det rigtige, mener jeg også, og de kommer jo ud i verden, Europa, USA, Mellemøsten, og nu har de jo lige åbnet et joint venture-kontor i Indien, så altså, what not to like egentlig i min verden, men de skal jo også tjene lidt flere penge, men det tror jeg også, de kommer til. Så jeg er fan, så køb, hvad jeg lige vil sige, og der er også købsignal på dag, uge og måned, så der er ikke så meget at blive bange for. Godt. Jørgen Højbjerg, han kigger lidt på Novo, han skriver for et par år siden, der var Novo ifølge Lav for dyr i 800, det svarer til 400 før at den, eller ja, efter splittet, kan man sige. Nu er den steget til 700, den er stadig for dyr. Hvad er den rigtige pris egentlig på Novo Nordisk, Lav Svendsen? Jamen, det er jo meget svært at svare på, hvad en rigtig pris er, men den er i den absolut, den er steget 50% i år. I kurs, så er der lidt udbytte også. Så det er jo noget af en fest. Men jamen, den ligger helt klart i den der ende, hvor man kan sige, at den har mistet jordforbindelsen. Så er spørgsmålet, hvor vildt det kommer til at gå. Så jeg kan jo ikke svare dig på det, men jeg vil sige, at hvis du har mange af dem, og der er jo mange danskere, der har det, og tillykke med det, at så prøv lige at rebalancere jer langsomt nedad. Altså, ved, jamen, hvis du har den, så ligesom, hvis du ikke har den, så er det jo lige meget, ikke? Så kan du vente ned og sige, vent på den falder en dag for alvor, så kan det være, at vi skal til den igen. Men for dem, der har det, jeg vil sige, hvornår skal du sælge? Skal du bare blive ved og blive siddende? Og så det sidste, så sker der en ulykke, og vi får bliver nationaliseret, eller hvad der sker, jeg ved ikke, hvad der kan ske ulykker, men så... ja, eller også, så går det bare godt, Lav Svendsen. Nå, jo, rigtig mange gode historier stadigvæk ud af Novo Nordisk. Bestemt. Og den gode historie omkring Novo, det skal vi jo måske lige sige til deres ære, udover det, jo holder det her land oppe, det er, at man kan sige, at de har jo det held, at tiden og den teknologiske udvikling og medicinsk udvikling er kommet hen, hvor de var. De var, hvor alle de andre er kommet hen, fordi altså, de fleste medicinprodukter har jo været et eller andet kemisk produkt, som var ret simpelt molekyle, små molekyle, som de kaldte det for, som hjalp et eller andet, fik det ramt noget, og så fik du hjælp med hovedpine eller andet. De har lavet biologisk identiske produkter, altså, og det er der, medicin er på vej hen. Og der er udviklingen gået, og så bum, så kommer det hen til dem. Derfor at sige, at det er jo deres stor held, at de har været der fra 1928, eller nu har han startet, ikke? Hvor verden er gået hen, og det kommer også på psykofarmaka med Lundbæk og sådan noget, som jeg har, men jeg har også lidt nu, men så nej, jeg kan ikke svare på, men jeg bare sige, hvis du har den, så sælg lidt ad gangen, for eksempel sige, jamen, men Svendsen, jeg sælger 5-10% af mine Novo-aktier om året, og tager måske, hvis du siger, du havde for en noget, som er blevet til 2 millioner, jamen så kan du jo, hvis du sælger 10% om året eller 5, så har du jo 200.000. Så det handler mere om at passe på din formue, end lige præcis, hvor du tror. Men Svendsen, du har jo en kursliste i dit hoved. Er der ikke en kurs ud for Novo? Nej, fordi jamen, jeg har jo heller ikke... Jamen, nej, det er der ikke. I den forstand, at vi skal så langt ned, at jeg vil jo ikke sige det højt, så vil folk grine. Det ligner dig slet ikke, Lars Svendsen. Du plejer nok at komme ud med det der. Jeg sidder jo ikke og short-seller det, og så må den jo en dag gå nedad, og det værste, jeg kan sige om Novo, det er jo, at de bruger alt overskud på at købe egen aktie om. Det er jo ren idioti at gøre det. Ja, nu bruger de så også overskud på at lave nye fabrikker. Ja, ja, heldigvis. Og det er jo der, hvor man siger, hvis de havde investeret mere i det, end i at købe egen aktie op, så havde de jo måske kunne honorere markedets efterspørgsel, ikke? Men det har de jo ikke gjort. Så det hævner sig jo lidt, ikke? Men altså, det er jo det mest dumme. Hvis du gør det, så køber jo dig selv ud. Jeg har oplevet, at de udstedte aktier og var glade for det fra 1975 og frem, på alle mulige mærkelige måder, konvertible lån, og jeg ved ikke hvad, i London, USA og så videre. Og nu er det alt det der, de køber tilbage, og det er jo, de køber jo tilbage 800 gange dyrere. Lars Persson, hvis du kigger teknisk på den, er der så nogle punkter, vi skal holde øje med på Novo-kurven, hvis man kan sige det på den? Altså, ja, den har jo en fin opadgående trend, der ligger og ligesom sådan en gammel Atari-spil, der hvor man spillede tennis, ikke, og kører op og ned mellem sådan en opadgående to-tre parallelle linjer. Så nu er vi måske sådan op i det lidt højere lag, og så kan den jo falde ned til nærmeste støtte af 650, og hvis den falder sådan ned til der, hvor den rigtige hårde kerne er, støttelinjen, det er omkring en 620. Så det er egentlig hvor der. Hvor er den opadgående linje? Den opadgående linje ligger op omkring en 750, så det er den toplinje, okay. Der. Der ligger den at køre ind imellem. Godt, så men, har men, vi... Men jeg vil nævne et eksempel, for vi havde ham en unge mand, som er en positiv fyr i går, ikke? Han mener, at... Anders Bæk Møller? Ja, jeg mener, at Tesla skal koste 1300. Jeg vil ikke købe den over 100. Godt. Ja, så lad det bare være med det, Lars Jensen. Thomas Gøbel i København, han spørger, om Ambu ikke er ved at være tilbage på sporet igen. Han overvejer nemlig at supplere lidt op i den. Hvordan har I det med Ambu? Ja, I to det er fint. Jeg satte jo nogle af mine aktiesparekonti, det er der, de mest hissige ting er for mig, ind på Ambu her på kurs 69,9. Og jeg købte første gang Ambu på 96 for... Derefter hun var kommet til, ikke? Og nu har hun været der 2 år, ikke? Er det ikke 2 år? Britt Melby, jo, ja. Og det er en operation, som tager 3-4 år at rette op, og hun gør det rigtigt, og de andre, der hun er jo ikke alene, men der er jo 3800 ansatte, ikke? De har skåret ned med, jeg vil huske, 5% i bemanding. Det er ikke så meget der. Så det går den rigtige vej, og det ser også ud til at gå den rigtige vej med deres produktgodkendelse. De har jo haft nogle problemer med nogle forskellige ting. Det ser også ud til at gå den rigtige vej, men altså koncentration om færre ting og få det til at køre. Så jo, det mener det er fuldstændig rigtigt. Nu forleden dag trak Michael Friis jo snotten lidt til sig og sige den der med 60-600, det mente han alligevel ikke. Nu mente han, hvad var det? 60-120. Ja, det var kun 120, ja, men det er jo så... Den var du ikke vild med? Nej, det var jeg ikke. Jeg bemærkede den jo. Jeg kan huske, at de siger de der kæle. Så hvad hedder det? Det reducerer jo upside'en, men den er på vej opad. Og så jo, det er det. Køb og gem, og så bliver det sikkert fint. Og det var jo der, hvor den var i marts, april og maj måned. Så det er jo et fedt spillerbud at komme med, jo, så kan man sige. Det er jo bare det interval, fordi går vi hen igen, så i september måned sidste år, der var den jo nede i de der 60 eller det omkring, og nu er den jo så på vej opad igen, ikke? Og vi har fået fart i kurverne igen. Så ja, det, altså sådan rent teknisk, så ser det rigtigt ud at købe nu, faktisk. Ja. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen i studiet, og de svarer på spørgsmål fra jer, der har lyst til at deltage i debatten. Hvis du har det, og hvis du har et spørgsmål derude, så skriv du bare til mig på 42 42 0321. Start din besked med Mio. Og det er Jakob fra Køge gjort. Han spørger dig, herr Persson, hvordan ser teknisk analyse på note AB ud? Deres resultater er flotte, og kurven har fundet en bund i oktober-november de sidste 2 år. De ser ud til også at være sådan i år. Hvad mener du egentlig, Lars? Jamen, det har han fuldstændig ret i. Det sjove er jo, at mange de bundede også sidste år. Nu havde vi lige Ambu, og vi havde også en anden GN Store Nord, og vi har haft flere aktier, hvor de bundede der samtidig. Jamen, det ser nøjagtigt det samme ud, så vi må håbe på et godt forår, så må vi ikke håbe, at det kollapser hen over sommeren 24, ligesom det har gjort i år. Så ja, den står et brud af 160, så vil der komme køb i lidt flere modeller, men det er det, han står og skal spejde efter. Nu har vi så en negativ dag på det svenske marked, så det når den måske nok ikke i dag, men hold øje med den, det vil jeg i hvert fald gøre, hvis han er lun på note, for den ser god ud, teknisk i hvert fald. Glimrende. Og så er der John Berg, som skriver til dig, Lav, du har jo købt op i Bavarian, og det er åbenbart ikke nok, for den falder fortsat. Der er også nogle aktuelle nyheder ude lige nu med en fransk konkurrent, Valneva, tror jeg det hedder, noget i den retning. De har fået godkendt deres vaccine i USA mod chikungunya-feberen, som er den her lidt farlige feber, der bliver overført ved myggestik. Det er altså noget, Bavarian er på vej med. De har udlagt gode fase 3-data, så vidt jeg husker. Ja. Men altså, jo, altså, de overhaler sig inden om det her franske selskab. Hvad tænker du, hr. Svendsen, om Bavarian lige nu? Ja, vi snakker faktisk om det her, for at så sagde jeg, nu er mit kurstab på den. Jeg tror ikke, jeg har kurstab som sådan, men altså, nu er jeg nede, hvor vi begyndte. At så kan jeg jo godt købe nogle flere, fordi nu har jo værdien er jo eroderet, så min vægt i den er jo forsvundet ned, ikke? Så ved jeg mener, det er, at man skal købe igen, og at det burde ikke være meget downside risk i den her aktie nu. Og den har øvet også, for nu at gentage det, jeg har sagt mange, mange gange, det er jo en takeover-kandidat. Men hvem derinde vil købe den i en eller anden dag? Men altså, det er jo, når der bliver problemer, og verden dør af skræk for et eller andet, og statsministeren siger, nu skal I sidde derhjemme og klo ind i væggen et par år og rådne væk, fordi nu er der noget farligt, så har vi noget mærkeligt pulver, vi kan få her for dem, og så virker det igen, så går vi ud, for nu tør vi godt gå ud. Det er jo det, de laver, og hvad hedder det, men de laver det jo også til meget håndfaste sygdomme, altså for eksempel, det er op mod hvad hedder det, hvad hedder det, der hejste mod hjernen der? Pas, jeg kan ikke hjælpe dig. Nå, de er jo både de her rejsevacciner og mod flåtbæren båret det der hejs, ikke? Men så det er jo også meget konkrete sygdomme, men altså det er en, den kører den rigtige vej, og du også i de ting, der er på kopper, hvor man nu bruger det også med æbekopper, hvor, altså det er civil brug, ikke? At det udvider jo deres marked. Så jeg vil sige, ja, den er der. Det er, hvis du køber en aktie, som, og du har lidt is i maven. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var, før han kommer op af, men jeg mener, det er et køb, og der er ikke noget at være bange for. Altså andet end, at det er jo en lang... balladen består i, at de ikke har nogen rigtig store aktionærer. Og det gør, så er det du jo... Du har også gjort dit til. Ja, der er Asger Aumoner meget, men Asger Aumoner er jo ikke så stor, vel, og er en gammel mand. Så, det er du jo heldigvis ikke. Nej, det er men jeg er jo 15 år yngre end ham, men de har jo kun... Og så mine Johnson & Johnson har beholdt en aktiepost på et eller andet mellem 5 og 10, som de har fået en gang. Så det er det, mangler i den. Og dermed så er alle aktierne ude, og så bliver folk... kede af det, sure og gale, når det hele ligger og fiser ned, men de har jo faktisk overskud i år, jo. De kommer ud med et ret pænt resultat. Man kan altid finde noget at være glad for. Og de venter jo nu også for, så vidt jeg forstår det på, at de skal have nogle penge. Så vidt jeg forstår det rigtigt, men ikke, hvad er det forkert. Fra staten, for at de har jo lavet den der corona-vaccine, som vi så alligevel ikke kan bruge. Vi vil hellere købe noget fra Amerika, det ser finere ud, det er alt fra Amerika. Og så videre, der skulle de jo gerne have den der garanti, hvis ikke de allerede har fået den, det tror jeg ikke. Men det lyder til, at du ikke måske sådan helt lige har undersøgt det i... Nej, det er den der med garanti, og de har fået et vinde vej, det ved jeg ikke, ellers så får de dem jo. Ole fra Vandløse, han skriver sådan her, I bruger jævnligt udtrykket non-farm payrolls. Jeg ved godt, hvad det betyder, men hvorfor skal landbruget holdes ude, eller er der noget, jeg misforstår? Kan I ikke kaste lidt lys over sammenhængen der? Lars Svendsen, hvad er det med det landbrug der? Hvorfor skal det ikke være med i, når vi kigger på arbejdsmarkedet i USA? Jamen, jeg tror, det er, fordi der er sæson i det, med hvor mange man er ansat til at plukke frugt og sådan noget. Men jeg skal helt ærligt, jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Det er vel ikke gammelt. Spørg Bi eller nogle af de der, vi har makroerne. Men er det ikke et gammelt levn for fortiden? Altså, fordi problemet er jo, at landbruget udgør jo også, må det også i USA udgøre mindre og mindre, ligesom det gør herhjemme. Altså, så antallet af beskæftigede i landbruget må egentlig være, det kan man jo så se i tallene på en eller anden måde, hvor stor er beskæftigelsen egentlig i det amerikanske landbrug? Jeg tænker på sigt bliver det mindre og mindre vigtigt, faktisk. Og så er det bare sådan, og så har vi ikke fået lavet om. Endnu måske et nøgletal, der kunne klare en revidering, jo, altså sådan, og for at forklare, hvad der foregår i det virkelige arbejdsmarked. Ikke? Det vil jeg ikke have cowboyerne med. Men jeg vil bare sige, der er én ting omkring amerikanske tal, som er lidt sjovt, fordi det kan være derfor, du taler om det her, Pearson, det er måske rigtig i vinkel. Det er, i USA har man haft en idé om, helt tilbage fra omkring år 1900 lige ud, at man samlede data op. Og så, og der var ofte nogle af de der, dem var der ikke rent anede, hvad de skulle bruges til. Men det gjorde man, og det gjorde man måned for måned osv. Og så har du jo en talrække, som man så helst ikke må lave om på, hvad de betyder. Og det, altså, amerikanerne har samlet tal, så du ikke drømmer om det, i det statistiske system, som var der ikke nogen, der sagde, hvad kan vi bruge det her til? Næh, altså det kunne være temperaturen i Oklahoma. Alt muligt mærkeligt. Godt, ja. Så fik vi det på plads. Det tak, ja. Ole, for det spørgsmål. Vi spørger også, Bie. Ja. Vi spørger Ulrik Bie, som jeg jo blandt andet får besøg af den 23. november op i salongen. Ja, de tre tenorer, de kommer nemlig på besøg her, og vi laver sådan et aftenarrangement, som vi har gjort før, og der er stadigvæk ikke ret mange, men altså en lille smule billetter er der dog tilbage, så hvis du skal med til det aftenarrangement og høre, hvad de tre tenorer minder om verden, som den ser ud lige her nu, ja, så skynd dig ind på euromester.dk/arrangementer. Frederik i Silkeborg, han godt tænke sig at høre jeres tanker om AutoStore fremadrettet. Jeg har holdt øje med den, og den er faldet en del på det sidste. Jeg har selv i mit sabbatår set, hvor effektive deres systemer er, men aktiemæssigt så er jeg ikke sikker på, hvor den skal hen lige nu. AutoStore, er det ikke sådan nogle... Det er sådan nogle lagerstyrings... systemer, ikke? Jo. Det godt. Ja. Persson, har du et bud på den? Ja, så problemet har vel været, at der var fuld fart på de der AutoStore, da vi havde corona mere eller mindre, ikke? Fordi at, så skulle vi jo opgradere og både alle de der automatiske systemer, der som man ikke skulle mødes i butikkerne, og nu har vi Matas, men jeg tænker, at ordrebeholdningen måske er sivet lidt ind, fordi at, og vi kan også se det der med hjemmelevering af mad, nemlig .com og hvad de hedder alle sammen, det stagnerede lidt, eller måske endda sågar faldet, så jeg tænker, det er det, der gør, at aktiekursen falder tilbage i øjeblikket, og måske ikke er så interessant, men det må man jo sætte sig ned og holde øje med. Det kan jo godt være, at de har nogle meget gode, effektive systemer, men ja, ellers det er mit bud på, hvorfor aktien ikke ser interessant ud i øjeblikket. Så er der ikke nogen særlige sådan, signaler i dine kurver? Nej, det er ikke sådan noget, den siger faktisk, altså den er faktisk faldende igen, men nu har vi jo haft det der med, og nøjagtigt ligesom sidste år, hvor vi faldt tilbage i efteråret og bundet i september, jamen så ser det også ud som om, der har været en bund. Så spørgsmålet er, får vi et julerally og lidt medvind i starten af året, jamen så kan det jo godt være, at den kommer tilbage på de 25, så hvis man skal sidde og fiske i den store brønd, så kan det godt være, at man kan kigge på det i hvert fald. Ja. Det er meget interessant. Jeg følger meget med i den, fordi det er noget, som dur, så vidt jeg forstår det, men de har jo haft noget snubletråd, fordi de har haft en meget stor sag om rettighederne til det der system, som de måtte, jeg ved ikke, hvordan de fik, den er blevet clearet af. Ja. Fordi det var sådan noget, du ved, hvis der er ingen, der sidder og siger, ho, det er jo faktisk mig, der har og min bedstefar, der fandt ud af det. Og det er lige så sluppet fri af. Men den er, man skal sætte sig godt ind i den. Jeg har ikke sat mig så godt ind i den, så jeg har købt den ud. Men den falder i en gruppe, som er meget interessant. Det er den, som ham her, vores ven ude fra Sea Worldwide, Morten Springbo. Ja, talte om, da han havde det der den aften der, hvor I havde sidste gang. Ja, det kan man finde på podcast. Ja, i vores podcast. Og han siger jo, det er anden udsendelse, han siger der, at noget af det, der bliver gang i, det er avanceret investeringsgode producenter. Nogen, som laver noget, som er virkelig dur, fordi der er et meget stort efterslæb, som skal gøres noget ved. Altså almindelige virksomheder, alle mulige slags, skal investere, og det er jo alt fra gaffeltrucks og sådan noget som det her, og produktionsudstyr og maskiner, der kører sig selv og sådan noget. Og der passer han ind i det der, men prøv lige at læse på Lexen, så I er sikre på, at I rammer rigtigt, for det er altså, der er jo konkurrence og alt muligt andet, men det er, den er meget, meget interessant. Største hovedaktionær er SoftBank for... Okay. Yes. Ja. Han har brug for penge nu, når vi er gået på røven. Ja. Nå, men altså, man kan gå ind og finde den udsendelse, som du henviste til, Lars Svendsen, inde i det podcast-feed, man plejer at finde sin podcast på. Det her er altså Millionærklubben eksklusiv, og den aften, den kaldte vi investerer som en pro, så der kan du altså gå ind og finde lige præcis det, som Morten Springborg, han talte om i den udsendelse. Og ja, vi vælter ud med nye podcast lige for tiden. I dag, der får du altså også en ny udgave af Millionærklubben CEO-podcast. Der kan du møde Jens Lund fra DSV, mand, der altså meget snart overtager CEO-posten. Han er nemlig gæst hos Signe Terpi, vores særlige fredags podcast-serie, der udkommer et nyt afsnit hver fredag resten af året, og vi trykker på publicere-knappen her lidt i 10, så jer, der lytter med i live, jeg kan altså bare skænke endnu en kop kaffe og smække benene op, og så linje tilbage og lære Jens Lund og DSV en lille bit smule bedre at kende. Og så kommer der en god ind til dig, Lars Svendsen, for jeg ved, at du elsker at sige det her aktienavn Himalaya Shipping. Der er nemlig Anders fra Horsens, som godt kunne tænke sig at tale om den, og han spørger, om det er en hurtig hest inden for tank. Nej, det er bold. Nå, jamen så fik vi da det på plads til at starte med. Er det så en hurtig hest inden for bulk? Og det, som han skulle være, så vidt jeg husker, det er, Himalaya er meget en kopi af et selskab, der hedder 2020 Bulkers, som har nogle Newcastle Max skibelsen. Det er forstørret størrelse i forhold til, de her, der hedder Cape Sizers på 175-80.000 tons. De er på 220.000 tons. Og så Newcastle, hvad er det? Det er jo ikke kun til Newcastle, det er Australien, sådan nogle mellemhavne. Men det, som de er, kan, eller det er jo sådan et skrivebordsfirma, det står lige hjemme ved køkkenbord, hvor man sidder og siger, at der er et marked for det, og så vidt jeg husker, er systemet det, at de skal sejle på naturgas. Det er hittet i dem. Og så har de bestilt sådan jeg tror også, det er 8 skib hos ham, men de er jo ikke så ikke leveret endnu. Men de er ikke ude af vandet endnu. Og så skulle de gerne kunne slæve en præmie hjem, fordi de har sejler på naturgas som brændstof i stedet for olie, og dermed er det heller ikke balladen med, om man skal have en skrubber eller ej. Men hvad hedder det? Det er, hvad det er. Men det er jo sådan en virksomhed in the making, altså fordi den er ikke kommet op og svæve endnu, fordi skibene er der slet ikke. Men hvad hedder det? Det er en... Sådan en virksomhed har jo et stort elastik, hvis det går godt, og markedet kører op af for bold, og det der, og er nogen, som også vil betale mere for det der, så er den jo, kan jo blive fantastisk. Og Himalaya på norsk betyder fantastisk. Det betyder, at det er noget, som er helt op i skyerne, har jeg ladet mig fortælle, fra Christoffer Wold, som er nordmand af original, eller af... fordi hans mor er norsk. Men, ja, en teknisk analytiker, ja, som du taler med jævnligt. Ja, og han har, men det er ham, der har lært mig. Jeg troede, det var sådan en fjollenavn. Jeg synes, det er da åndssvagt at tage det højeste bjerg og kalde et skib for det, eller et rederi for det. Men det er derfor. Det er meningen, skal helt op og svinge. Så det er det vedmål, du indgår i, så altså, man skal lige... okay. Og så skal du være interesseret og tro på, at bolk kører, ikke? Ja, så godt. Det er det, jeg kan huske om dem. Så jeg har ikke købt den endnu. Nej. Okay. Men jeg vil meget, altså en bolk er noget af det, og jeg blev styrket i går i opfattelsen af det. Hvorfor? Så, jamen, der skete jo det, at Torm købte otte tankskib, store tankskib, 110.000 tonner, fra en op i Norge, som er en dygtig redder, der er Christian Gerhard Jebsen. Og så siger Gerhard Jebsen der, jamen han sælger de der for 400 millioner dollar, hvor så vil der også have en passiv investor med ind, der skal nogle af pengene, vel måske det halve, men at for han investerer i bolk, og han har kun fire nye bolkbåde, eller sådan nogle, som BRV byggede i gamle dage, men altså nye, og så har han en på vej. Så han investerer i bolk, og det er interessant. Det er ligesom, jeg holder altid øje med grækerne. Køber grækere, eller sælger de bolk, tank, hvad gør de? Og grækerne køber også bolk. Og det er, du ved, der skal, så nu kommer det ind, der så vi kan bevinde med alle, ikke? Der skal... to jøder til at snyde en græker. Men jamen, det er rigtigt, det er et citat fra litteraturen, ja, derfor er jeg til at sige det. Det er så fra 1800. Nå, men du er altså interesseret i bolk. Ja, det er det næste, som vi skal have op. Nu har vi så ikke lige fået hele tankboomet færdigt endnu, men især ikke i rolig tank, men bolk er godt. Godt. Glimrende, så hopper vi videre til Nakskov. Kim, han sidder nemlig og kigger på svenske Novotek, N-O-V-O-T-E-K. Lars Persson, han spørger, hvad klubben synes om den, og nu er du jo vores halvsvensker. Ja. Så hvad synes du om det? Så vidt jeg lige uden bare kan se sådan noget IT til industrisektoren. Primært. Ja, og den har det ikke så godt, og de lige kommer regnskab og falder 7%, så den kan han godt måske lige lægge ned under juletræet igen en 3-4 måneder, måske 6. De har ikke klaret sig så godt af aktien. Det er sådan en, der er jo ikke så meget omsætning i den, og den bliver lidt glemt, så... der er nok nogle den vil jeg ikke vælge. Der er noget andet, andre sjove ting på det svenske marked. Jamen, det er klar besked. Ja, tak så for den vil jeg ikke kigge på. Så lad os kigge på Pfizer i stedet for, fordi Søren han skrev nemlig ind om lige præcis den aktie. Lav og måske også Lars har tidligere nævnt Pfizer som interessant, men i går havnede den under 30, som den ellers har holdt sig over. Er det tid til en ny vurdering, spørger han? Ja, det bekymrer også mig. Jeg har lidt af dem, og vi har den også i vores... hurtig portefølje. Var det alene renteudviklingen, der fik den til at falde i går, eller hvad skete der? Nej, det tror jeg ikke. Det er deres, hvordan hele butikken kører, og indtjeningsmæssigt har de jo lidt, ikke problem rigtigt, men de ligger lidt dårligt også, fordi de har jo, dengang de tjente jo sindssygt mange penge på coronaen. virkelig mange. Det var et windfall profit, kalder man det jo for, ikke? En gang for alle, eller nogen, der mødte for corona igen. Men pointen var så, at de penge har de jo investeret, eller vil de investere i udvikling, både produktudvikling, men også ved at købe. De har købt 2 eller 3 selskaber eller andet inden for biotech. Og det er jo så problemet, at du sådan set jo så siger, fordi jeg har tjent mange penge, så udvider jeg butikken og pløjer dem ned af det, men så bliver du jo forløbende over, hvor du ikke går så godt, fordi det der skal løbes i gang, og det er en plan, der går til 2029, som er ret ambitiøs og omfattende osv. Men altså, det er den fase, det er i, men altså nu at sige, at nu har corona igen, det er jo derfor, jeg købte dem, og så er den her aktie er faldet gevaldigt ned. Og slet ikke ind, de har jo ikke alt det her fedme, det der, så de er jo væk fra det der felt, hvor de alle vil være nu, ikke? De vil jo kun have Lille og Novo. Men der har man, han ligger jo derovre klor, og den er gået, den er toppet på 60 og koster 30 nu, ikke? 29,7. At hvad hedder det, jeg skal læse nøje på den, for jeg synes også, den begynder at sådan lidt glide ned igennem, men jeg er ikke bange for den, men det er den der det er situationen for dem, at det er der, at det... Altså, det er ligesom sådan en fase, hvor det ikke er dem, der tjener guldet, ikke? Lars, er der nogle nedadgående støttepunkter, vi kan læne os op af? Nej, den er faktisk faldet helt ud af sengen, faktisk, så den er der ikke noget at hurra for. Jeg stod og blev helt forskrækket over at se den der kurve, fordi at den, der, du er faktisk tilbage til... Er vi tilbage til 21, marts 21, det er vi faktisk lige brugt igennem støttepunktet der, og der var omkring 34, ikke? Så den ser grum ud, faktisk, den der graf, vi ligger nu og er tilbage i starten af lige før det ved corona, og der brød vi så ned til 25,5, 26. Så den siger, hold dig væk og kom tilbage, når de der gode historier, som vi hører, virker. Men det, jeg synes, Pharma har været i år sådan, at har du ikke været i fedme eller et eller andet vildt godt andet sted, jeg kan ikke lige huske det, men så se vores egen Gen Store Nord, eller Genmap, se vores egen, eller se AstraZeneca også, og sådan noget. Alle de der, mange af dem, TV er aldrig kommet i gang, osv. Det hænger, altså, det er ikke sexet i øjeblikket, åbenbart. I hvert fald rigtig sexet, det her medicinalkoncerner, så bare glem det. Bare glem den noget tid. Spørgsmålet er, om vi også skal gemme den næste aktie, som det skal handle om, nemlig Gomspace. Karen fra København Ø, hun spørger, hvad med Gomspace? Og Martin, han er altså også interesseret i, at vi taler om Gomspace. Han skriver til os fra Brøndby. Han skriver, den er nok mest til lav, da han også har den. Jeg er nede med 50% på Gomspace, som jeg overvejer, om jeg bare skal realisere tabet og komme videre. Ser du nogen mulighed for, at den kan komme op igen i overskuelig fremtid? Og tak til der står her i studiet. Ja, Lars Svendsen, hvad siger du om Gomspace? Ja, jeg har købt på 30, og så købte jeg 3 gange så meget på en eller anden tegning til kurs 10, og nu koster den 1,5, ikke? Så, og den havde været dengang... Du er helt mismodig nu. Ja, og den kom jo fra 130, ikke? Så det med at købe billigt, det er, tak skal du have, du. Altså, nu drejer det sig, altså... Nu er det bundfald, ikke? Så vil du tage tabet, hvis du var Martin? Det du skulle gøre, ja, det vil jeg jo, men forstå på det, men nu skal du se på det skattemæssige, ikke? Og hvis du har et tab, som er ret stort, så, og det er sådan penge, du har hjemme i skrivebordet derhjemme, ikke? Så er du skattemæssigt, hvis det er i pensionskasse eller pensionsordning, så er det lige meget. Og også på aktiesparekontoen, men det er bumpet totalt sønder sammen. De begynder at få lidt ordre, faktisk, men, men der skal nok også puttes endnu flere penge ind, så bliver vi udvandet ned, ikke? Så det er bare at sige, det er bundfald, og så må vi holde ud. Ikke mig til at putte nye penge i den der foretagende, før de kommer med nogle ordre, som er helt aldeles glimrende, og det har jeg ikke set endnu. Så det er det. Men altså, tænk på det med skatten. Det er det, og så håb på det bedste. Og vi laver i øvrigt også et program om aktier og skat. Det bliver altså først i december. Det gør vi ikke i den her omgang. Det kan være, det kommer en anden gang. Nå, okay, det kan være, at Martin har nogle Novo-aktier, som han kan balancere lidt der, og så tage sit tab, og så kan han få en skattefordel ud af det. Nå, nok om den. Så er der Gen Store Nord, Viggo Hansen. Han skriver til os, hvad sker der egentlig med Gen Store Nord? Det er jo altså et regnskab, der er kommet ud her til morgen. Så Lars Persson, hvordan bevæger den sig? Altså, det var pænt op 11%, 12%, og den holder vel lige sådan, var lige kigget på den på et par sekunder siden, den holder sig lige omkring 10,5. Jamen, de har jo solgt hovedkontoret, og De har fyret lidt i medarbejderstaben, så det er jo sådan en rigtig god dag for aktionærerne, måske knap så god dag for de medarbejdere, der har fået en konvolut. Det er derfor, den reagerer. Nu begynder vi måske at se lyset for enden af tunnelen. De har fået penge ind, bankbog, gælden kan barberes af og alt det der, og det er ikke sådan en vaklende hus, og nu skal vi bare få solgt nogle høreapparater og nogle headset, og så rulle videre i systemet. Så det er nok muligvis bunden, vi har set. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget kan det stige, ikke? Og jamen, har de rigtige høreapparater i fremtiden? Det er jo det, der bliver interessant at holde øje med. Godt. Medi fra Hvidovre, han spørger, først så skriver han, I styrer for vildt. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad jeres take er på optioner. Bruger I det selv, og hvis ja, hvordan gør I så? Jamen altså, vi gør det ikke. Altså herinde, der gjorde jeg det sidste år, når jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge pengene til. Og det, der, jeg har jo også, nu har jeg jo 30.000 eller 31.000 stående, for jeg har lige så solgt min Lundin guld. Fordi der skete jo ikke noget i guldet, og da jeg så begyndte at tage nogle penge, så tænkte jeg, nu skal jeg jo ikke have sådan en position, hvor jeg taber alt for meget. Dem har jeg en 3 stykker af med minus 30, så dem gider vi ikke at samle på. Så ud med den. Så der gjorde jeg det, jeg købte nogle S&P 500, hvor du kunne ligge og spekulere, om det gik op eller ned. Altså du kunne købe en enkel, men det er ikke en rigtig option. Det er jo mere sådan et instrument, hvor du fulgte med og S&P op, eller for at kunne gå kort i den ved at sælge den, og så gå med den ned. Så. Altså sådan en slags bear-bull-certifikater? Ja, bare uden rigtig voldsom gear. Der var næsten ingen gearing i, men man kan jo ikke få det uden gearing, så derfor så er vi blevet bedt om ikke lige at have det produkt med i skuffen i år, men jeg bruger det heller ikke særlig meget, og jeg tror også, man skal sidde over det. Altså, jeg ved, at nogle af mine svenske kollegaer i gamle dage, da jeg sad i Stockholm, der var mange, der brugte det der, og der er et helt andet marked for det. Man kan også sidde selv udstede nogen, og så måske være heldig og ramme rigtigt. Så der skal man være lidt, der skal man måske lidt på den anden side. Det er et forsikringsprodukt, hvor man altså så, selvfølgelig skal betale en slags forsikringspræmie, hvis man kan sige det, ikke? Så, så det koster jo ligesom noget også at benytte sig af. Det er jo mere et spekulationsprodukt end et forsikringsprodukt. Men altså, det siger folk jo for at være pæne, ikke? At det er forsikring. Jeg dækker mig. Nej. Men problemet... Der er der nogen, der sidder derude og skal dække gigantiske store positioner. Det gør de blandt andet via optioner. Ja, det kender jeg ikke så mange af. Det er folk, der spekulerer. Det gælder jo alt med finans. Det skal se pænt ud. Og så. Der skal vi ikke vide endnu. Der er jo ikke noget at sidde og sige, at det her det er en spekulationsbule. Vel? Nå, men jeg bare sige, at der er et problem. Så kan der jo faktisk nu er nogle af vores lytter, der kan sige det, og hvis vi har en klog revisor at høre. Jeg sad forleden der, for jeg har forfærdelig lyst til at købe en option ned og rette på Nasdaq 100. Men jeg prøvede så at forstå skattereglerne og så videre. Jeg begriber det. Så er det faktisk sådan, at hvis nu jeg ender med, at den bliver nul værd, så jeg har et tab, så kan jeg faktisk ikke godskrevet skatteværdien af det. Og det er jo noget lort. Ja, altså, hvis jeg nu har puttet 20.000 kroner ind, det er, at jeg tager en ordentlig en out of the money, ikke? Og de 20.000 kroner, de ender ingenting, så skal jeg tjene dem hjem igen på noget andet optionshejs, for at få skatteværdi af det. Ja. Og det er jo altså asymmetrisk beskatning, og det er jo så ikke sjovt. Så skal man lige være opmærksom på i hvert fald. Og så mener jeg det er, men jeg vil ikke gå i byretten med det. Men det er for sådan en opgave, har jeg skrevet på Handelshøjskolen, om at man blev fanget, og både landmænd, og der er masser af skattesager tidligere tilbage, så det skal man lige huske på, at hvis man går ind i gang det der, så er det kun afregning i samme instrument. Pas på det. Cool. Vi hopper til Sønderborg, hvor Paul han kigger lidt på Dorian. Ja. LPG. Lars Svendsen, han vil gerne have din vurdering af selskabet. Han har købt til $20. Han spørger, om han skal sælge til januar. Til januar, ja, det er jo, fordi han vil have løftet ind i næste skatteår. Mm. Jeg skal sige, Dorian, det er jo LPG, og koden er LPG, men det amerikanske noteret selskab, som er gået voldsomt flot op i luften, og det er jo ligesom, minder mig som BW, LPG og Avance Gas. Jeg har ikke haft den, og jeg har solgt alle mine andre, de der jeg selv havde. Jeg har haft mange, rigtig mange af de der, de to, vi snakker om lige før. Og ham her kører sådan set i samme afdeling med, og er, så vidt jeg begriber det, jeg kan læse om ham meget velfungeret. Jeg har bare aldrig været med. Jeg ved, at mere Helle Larsen har dyrket den. Men jeg mener, man skal altså lige passe lidt på. Jeg holder pause i det der LPG, for jeg mener, det er nok, der er lidt for meget overgivet optimisme i den. De har problemer i Panama-kanalen. Ja. Og de skal til at sejle udenom. Det gør jo retterne lidt bedre og sådan set. Men det går kun et stykke af vejen, fordi Meget af gassen derfra går jo til Asien, til Kina, hvad hedder det, og hvor man bruger meget petrokemi, og så går det også til Korea. Og der kunne tænke mig, at det kan jo blive så dyrt at sejle, at de ikke vil købe hejset. Altså det er jo ligesom problemet, hvis det, i princippet er det jo en fordel, at man skal sejle længere, ikke? Men hvis merudgiften på det bliver for høj, så ødelægger du jo markedet, ikke? Men de der skib, de kommer for Mexico-golfen. Ja, ja, ja, så skulle de fise igennem det. Ja, ja, ja, ja. Så nu skal Mexico-golfen jo vel bare sejle sig til Europa, og vi skal have dem i Mellemøsten til at sejle til Fjernøsten. Nej, men balladen er, at der er meget gas i Mexico-golfen, fordi det jo kommer jo fra sjæl mest af det, og så noget fra raffinaderier. Og i Mellemøsten kommer det fra raffinaderier primært. Men balladen er, at vi i Europa ikke bruger så meget af det. Mm. Altså, det har ikke været så meget i gamle dage, brugte man også i biler og sådan noget. Ja, ja. Der er nogle industrier, der bruger blandt andet en eller anden farm over på en konservesfabrik over på Samsø, så har jeg set det. Men der står sådan en eller anden kusanbeholder eller sådan noget. Men det er rigtigt, der er på sommerferie. Der står en på den anden side af vejen ved sådan en konservesfabrik, der brugte det der gas. Men det er fedt, Lav. Du observerer alt. Jo, og det er faktisk i sig selv ret billigt. Det er konkurrencedygtigt og fint. Men altså, det gror ikke ind i himlen. Så jeg vil sige, jeg holder pause i LPG, og så håber jeg jo, at sådan som Avance Gas, han går ned, han koster vist 100 og omkring 150, ikke? Jeg håber jo på, at han skal ned i kurs 90, så kan det være, jeg køber igen. Men okay. Altså, før vi når ned i nærheden af 100, så melder jeg pas. Så hvis jeg havde Dorian, det ville være mit skud i togen, men det er, jeg ville nok overveje meget at sælge. Men det kan da godt, hvis du har den nu, så prøv lige at bære den ind i næste år. Han skal have skatten ind til næste år. Ja, men det er også det, han tænker på. Ja, ja. Godt, det sidste spørgsmål, vi når i dagens udsendelse, det kommer fra Ebbe Pedersen, og det handler om Zealand Pharma. Hvad er fremtiden for Zealand Pharma, og hvorfor svinger kursen så voldsomt? Lars Persson, vil du ikke starte med den? Ja, men i går tror jeg faktisk, det var fordi, at sådan noget som AstraZeneca var ude med regnskab og sige, at vi skal også ind i hele det her insulin-fedme-medicin. Og så er det jo, at jamen, så kunne man, jeg ved godt, de arbejder sammen med Boehringer Ingelheim på det, men det kan jo være, at man på en eller anden måde kan få en lunch eller en fod ind, og så var der også, at Eli Lilly fik godkendt det der, så det var vel egentlig grund til, at Zealand Pharma steg i går. Og så er der jo det der med, at det er jo egentlig kun et iværksætterkontor, så de har jo ikke, sådan som jeg hørte det, da vi havde CEO'en herinde i en af vores udsendelser, så lød det ikke som om, at de selv havde forventninger om at starte produktion og alt det der op. Så det bliver jo sådan en gang imellem har vi dunderende underskud, og en gang imellem så er ordentligt lunds ind af penge, så det bliver sådan noget bølgegang. Så det er jo nok derfor, tænker jeg, der er lidt mere bølgegang i den end nogle af de andre. Så det er sådan, jeg ser den i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan har du det med det? Jamen, det er korrekt. De er på det er jo GLP-feltet der, ikke? Mm. Og det drejer sig om type 2-diabetes og fedme, hvor de har det her produkt, som jo er faktisk nået til fase 3 hos Boehringer Ingelheim. Der er en stor banan med 48.000 ansatte og sådan noget. Det er altså ikke noget lille firma. Ja. Og de samarbejder jo med Eli Lilly inden for rigtig diabetes, type 1-diabetes. Men det er det. Og så skulle der komme her faktisk nu i sidste kvartal, det er jo nu, skulle der komme en afklaring om det første, eller det næste, de har jo allerede et produkt, som var ligesom Victoza, og så også en GLP-1, men det er SBS, altså short bowel syndrom, som skulle komme i mål nu. Det skal komme nu, de her inden, og de har sagt, det sker inden årets udgang, hvor det er sidste afgørende fase, og så skal den til, hvis vi stadigvæk kommer positivt ud, til godkendelse. Og det er så specielt produkt, men det er altså en, som er penge værd, hvis den kommer. Så, de er så der er en kurstrigger der. Der er en kurstrigger. Ja, både den ene. Det skal jo løbe. Altså, der nogle gange går ting i ged. Også selv lige sidste sekund, ikke? Ligesom ham, der lavede mål nede i parken. Ja. Vi har svaret på 19 spørgsmål, og der er en, der skal have en t-shirt. De her, har I noget bud på, hvem der skal have den t-shirt? Jeg må ikke blive enig, om det er dig, Bolig. Er det mig? Ja. Ja. Men så synes jeg, at Ole, der har spurgt om, at non-farm payrolls skal have t-shirten, fordi man kan også spørge om alt muligt andet end konkrete aktier. Så det sender vi altså videre til dig, Ole. Ja. Husk også, at her i weekenden lørdag, der er en videnskabelig konference, American Heart Association, hvor Novo Nordisk skal fremlægge hjertekarsygdom eller data fra brug af Wegovy, så det kan godt komme til at trække lidt i kursen, måske på mandag. Vi får se, hvad der sker, Lars Persson. Vi handler i